ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody. Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.25 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Od czerwca 2026 nocna prohibicja w całej Warszawie, zapowiada prezydent Trzaskowski. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odrzucone najpierw przez Sejm, a teraz przez Senat. 9 minut trwała owacja po pokazie filmu Ministranci na festiwalu w Gdyni. To lider nieoficjalnej klasyfikacji. Od listopada ma zacząć obowiązywać częściowa prohibicja w dwóch pierwszych dzielnicach Warszawy, na Pradze Północ i w Śródmieściu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja, na której radni przyjmą uchwałę w tej sprawie. Wprowadzenie częściowej prohibicji w dwóch dzielnicach to pilotaż. Co najważniejsze, uzgodniliśmy także, że od 1 czerwca 2026 ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku, dodał Rafał Trzaskowski. Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku. Za odrzuceniem głosowało 54 senatorów, a przeciw było 22. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej nie miał wątpliwości, że sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady zostanie odrzucone. Dodał, że wskazywała na to dyskusja na ten temat. Natomiast mam nadzieję, że to jest w ogóle początek debaty o przyszłości mediów publicznych, które ciągle chcielibyśmy, żeby wyglądały tak jak w nowoczesnym, normalnym kraju, a nie były zarządzane przez jakąkolwiek większość parlamentarną. W czerwcu sprawozdanie z działalności Krajowej Rady odrzucił Sejm. Zgodnie z ustawą, jeśli zrobią to obie izby parlamentu, kadencja członków Rady wygasa w ciągu 14 dni, o ile decyzji nie zakwestionuje prezydent. Opóźni się decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała K., byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zaplanowane na dziś kolejne posiedzenie w londyńskim sądzie się nie odbyło. Powodem jest awaria wodociągów w okolicy. Przed wejściem rano tłum ludzi, wszystkie posiedzenia odwołane. W sądzie usłyszałem, że prawdopodobnie jutro poznamy nową datę. Możemy tu mówić o przyszłym tygodniu. Ponad rok temu Michał K. został zatrzymany przez brytyjską policję na wniosek polskich służb. Prokuratura nad Wisłą zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kilka miesięcy spędził w areszcie, w lutym wyszedł za kaucją. Dodajmy, że nawet odwołane dziś ostatnie posiedzenie nie zamknęłoby sprawy. Po wysłuchaniu obu stron sędzia ogłosi na nim dopiero, kiedy podejmie decyzję. I jest to kwestia raczej tygodni niż dni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Lekarze zachęcają, żeby zaszczepić się przeciw COVID-19. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, mówi, że istnieją grupy pacjentów narażonych na cięższy przebieg choroby. Takie osoby powinny szczególnie chronić swoje zdrowie. COVID stał się bardziej takim przyjmowany jako jakaś grypa czy przeziębienie. On rzeczywiście powoli ewoluuje w tym kierunku, ale pamiętajmy o tym, że są osoby szczególnie narażone na cięższy przebieg, czyli te, które mają zaburzenia odporności, pacjenci onkologiczni z przeszczepami, osoby starsze, które mają jakąś wielochorobowość. Od poniedziałku dostępna jest nowa szczepionka przeciw COVID-19. Skierowania na szczepienie wystawiane są automatycznie. Czwarty dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przyniósł zmianę lidera w nieoficjalnej kategorii. Najdłużej oklaskiwany film pokazywany w konkursie głównym. 9 minut trwała owacja po pokazie filmu Ministranci w reżyserii Piotra Domalewskiego. Przed nami jeszcze ciągle kilka ważnych projekcji konkursowych. Na jedną z nich od początku festiwalu bardzo czekała Ewa Braun, wybitna scenografka, laureatka Oscara i tegorocznych Platynowych Lwów, które odbierze w sobotę. Nie chciałabym wyróżniać tu specjalnie przez wymianę nazwiska konkretnego, ale nie ukrywam, że pewnie wszyscy jesteśmy bardzo też ciekawi filmu w reżyserii Agnieszki Holland Kawka, bo to myślę z racji, że losy i biografia Kawki była kilka razy ekranizowane i myślę, że Agnieszka będzie pewnie miała taki swój specjalny punkt widzenia. Galowa projekcja Franca Kawki w reżyserii Agnieszki Holland trwa właśnie w Gdyni. Wcześniej tegoroczny polski kandydat do Oscara był już prezentowany na festiwalach w Toronto i San Sebastian. Z Teatru Muzycznego w Gdyni Ryszard Jaźwiński. Kuropatwa szara wraca na pola w okolicy Poznania. Ponad 500 tych ptaków trafiło do siedlisk, w których widywano je jeszcze kilkadziesiąt lat temu. W latach 70. w Polsce było ponad 7 milionów tych ptaków, dziś zaledwie ponad 100 tysięcy, mówią Wojciech Chwabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo i hodowca kuropatw Andrzej Radomski. Cały klucz polega na tym, żeby je wypuszczać wolno i spokojnie. To nie polega na medialnej akcji, żeby szumnie wyfrunęły do góry. Trzeba im tylko udostępnić, otworzyć ten karton i one spokojnie wyjdą w miejsce osłonięte, żeby się skryć. One potrzebują kilku dni, żeby się zaadaptować do nowego środowiska. Pewnie w tych pierwszych 3-4 dniach są widoczne bardziej, a potem już są, wtopią się w otoczenie i sobie świetnie sobie radzą. A ona głównie robaczu likwiduje. Kuropatwy o tej porze, ona generalnie, pan ją spotka jak ziemniak skiełkuje, to przeważnie kuropatwy są ziemniaka. Tam gdzie są stonka. Największym zagrożeniem dla kuropatw są lisy i inwazyjne drapieżniki, takie jak krzoby czy jenoty. Sporym problemem jest likwidacja ich naturalnych siedlisk, czyli miec i zadrzewień śródpolnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już czas na sport, bo 17:05. Krzysztof Łoniewski. Andrzej Bargiel to jest ktoś. Najpierw w szybkim tempie wspiął się na najwyższy 8-tysięcznik świata Mount Everest. Liczy sobie, jeżeli ktoś drzemał na geografii, 8848 metrów bez dodatkowego tlenu. Potem przypiął narty i zjechał ze szczytu na nich. W tej formule nikt wcześniej tego nie dokonał. Na pewno trudny moment był na szczycie, bo nie wiadomo było, jak zarządzać czasem. Nie było go za dużo. Czułem, że może się to kolejnym razem nie udać i ten limit był po prostu ustawiony do późna. To nie jest tak, że zawsze da się to robić i momentów jest bardzo mało. I musisz potrafić wynajdywać te właściwe. Andrzej Bargiel przypomniał, że dwie wcześniejsze jego próby w roku 2019 i 2022 zakończyły się niepowodzeniem. Tym większe brawa dla naszego narciarza ekstremalnego. Czoła chylimy też przed naszymi wioślarzami z czwórki podwójnej. Wywalczyli brązowy medal w Mistrzostwach Świata w Szanghaju, czyli tak jak rok temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tyle, że z tamtej osady ostał się jedynie Dominik Czaja i właśnie jemu oddajemy głos. Nie był to łatwy wyścig, dlatego cieszę się z tego brązowego medalu, ponieważ 3/4 naszej osady zmieniło się od Paryża. W porównaniu na przykład do włoskiej osady, która jechała w niezmienionym składzie, więc uważam, że jest to fajny sukces i początek czegoś nowego. Poza Czają po brąz popłynęli dziś Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański. Zwyciężyli wspomniani Włosi przed Brytyjczykami. W kraju kopią w pierwszej rundzie Pucharu Polski i kibice zawsze cieszą się w tych rozgrywkach na niespodzianki. Do takiej doszło w Świdniku. Trzecioligowa Awia pokonała 3-1 i wyrzuciła z rozgrywek pierwszoligowy Ruch Chorzów. Co ciekawe, trzeciego gola dla gospodarzy strzelił Patryk Małecki. Dawno temu nawet reprezentant Polski i gwiazda Wisły Kraków w tak zwanym prime. Na zakończenie serwisu zaglądamy na Filipiny. Tu, jak wiemy, w decydującą fazę wchodzą siatkarskie Mistrzostwa Świata. Jesteśmy od wczoraj w najlepszej czwórce zawodów. Dziś grono półfinalistów sensacyjnie uzupełnili Czesi i Bułgarzy. Pierwsi 3-1 pokonali Iran, drudzy po tiebreaku Stany Zjednoczone. Przypominam, my o finał w sobotę gramy z broniącymi tytułu Włochami. Jutro zachmurzenie ma być małe, jedynie na południu i południowym zachodzie Polski. Zachmurzenie umiarkowane, duże i tam miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna ma wynieść przeważnie od 14 do 17 stopni Celsjusza, ale w rejonach podgórskich będzie od 11 do 14 w najcieplejszym momencie dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej wkrótce zawiłości, w ostatecznym terminie rezygnacji z edukacji zdrowotnej. Dziś niby ostatni dzień na podjęcie tej decyzji. Można zrezygnować albo wycofać rezygnację, ale pytanie do której godziny? Skoro do dziś. Może Państwo spróbują odpowiedzieć na to pytanie. Zanim zrobimy to my. 2 2 7 3 to telefon. Odbiera Daniela. Państwo dzwonią już w sprawie granicy. Uważam, że granice powinny być zamknięte, jak tylko Białoruś włączyła się we współpracę z Rosją, gdzie pozwoliła jej stacjonować jej wojskom i tak dalej. Co Państwo na to? 2 2 7 3. We'll be right back. massive world. Everything counts in large amounts. Minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś 25 września i oficjalnie jest to ostatni dzień na złożenie rezygnacji z edukacji zdrowotnej. Spierają się o to politycy, eksperci raczej zachęcają dzieci i młodzież do udziału w tych lekcjach. Jacek Frenzel. Dziś ostatni dzień możliwości rezygnacji z zajęć edukacji szkolnej. Czy w Pana szkole jest to powszechne zjawisko, czy raczej rodzice wybierają świadomość dla dzieci? W mojej szkole rodzice wybierają raczej świadomość dla dzieci. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie. W większości przypadków to jest 80% uczestnictwa, czyli tylko 20% rezygnacji. I są takie klasy, gdzie 100% uczęszcza na ten przedmiot. Jak rodzice argumentują to, że składają deklaracje wypisujące dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej? Nie ma takiej konieczności, żeby rodzice uzasadniali rezygnację, ponieważ jest to przedmiot nieobowiązkowy. Wystarczy napisać, że zgłasza rezygnację z uczęszczenia na ten przedmiot. Uważam, że jest bardzo potrzebny. Każde dziecko powinno skorzystać. Pani dziecko by skorzystało? Absolutnie tak. Już jest dorosła, ale gdyby było w wieku szkolnym, na pewno bym nie wypisała dziecka z takich zajęć. Dlatego, że uważam, że jest to niezmiernie ważne, żeby dzieci uczyć na temat zdrowia, zachowań. A co by pani poradziła tym rodzicom, którzy dzisiaj jeszcze mają szansę na wypisanie dzieci z takich zajęć? Żeby tego nie robili. Nic złego tam się nie będzie działo. Tak uważam. Dziś jest dzień mądrej i odpowiedzialnej decyzji rodziców dotyczącej tego, czy zdecydują, aby ich dziecko miało szansę uczyć się o tym, jak zadbać o siebie. Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pamiętajmy o tym, że edukacja zdrowotna to 10 bardzo konkretnych punktów dotyczących zdrowia i przyszłości naszych dzieci. Co zrobić, żeby przestać być smutnym ciągle? Jak sobie radzić ze stresem? Ale też jak radzić sobie z własnym dorastaniem i ze swoim ciałem? To są rzeczy bardzo potrzebne. Rozporządzenie mówi, że rodzic składa rezygnację pisemnie do 25 września. Beata Kosiec, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rodzic może to zrobić osobiście w godzinach pracy szkoły, ale może to zrobić także z wykorzystaniem innych dróg. Jest to na przykład Poczta Polska. Traktujemy tę rezygnację jako oświadczenie woli, w związku z tym zastosowanie ma kodeks cywilny, który mówi o tym, że liczy się data nadania tego oświadczenia. Zatem jeśli korzystamy z Poczty Polskiej, może to być godzina 23:59, liczy się data stempla pocztowego i wtedy nie ma już znaczenia forma tego listu, czy jest to priorytet, czy list zwykły. Czy forma elektroniczna wchodzi również w grę? Jeżeli szkoła ma dostępne takie ścieżki elektroniczne, w którym można wyrazić swoje oświadczenie woli, to jak najbardziej tak. I to też jest godzina 23:59. Jestem przeciw wypisania zajęć, no bo dzieci teraz prowadzą dużo czasu w tych telefonach, no i trzeba ich stąd wyciągać i dawać im taki przykład zdrowego życia. Dlatego ten przedmiot jest ważny? Tak. Warto zaznaczyć, że zawsze w każdym momencie do edukacji zdrowotnej można ponownie dołączyć, nawet jeśli wcześniej złożyło się z niej rezygnację. Czyli jeszcze raz powtórzmy, jeśli Państwo jako rodzice za miesiąc czy dwa zdecydują się na wypisanie dziecka z lekcji edukacji zdrowotnej, albo uznają, że jednak chcą, żeby dziecko uczęszczało na te zajęcia, wcześniej Państwo złożyli taką rezygnację, no to mogą Państwo zmienić decyzję w każdej chwili, zgłaszając zmianę dyrekcji szkoły. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój dom jest tam. Gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosny lwy umierają. Zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja. Tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja. zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze gdzie ja. 21 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz w audycji popołudniowej coś dla młodych szukających odpowiedzi na pytania, co studiować i czy studiować. Zaglądamy na Ogólnopolski Salon Maturzystów Perspektywy 2025. O te edukacyjne perspektywy młodych podpytywał Kuba Witkowski. Szczerze, nie mam pojęcia nadal, co, jaką decyzję podejmę. Ja jeszcze dużego rozdania nie mam. No dobrze, ale jakiś kierunek masz? Ekonomia, może jakaś administracja. Może jakieś studia bankowe. Beata Grzelak, Centrum Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. O co pytają młodzi ludzie? Pytają właściwie o wszystko, ponieważ bardzo duża grupa młodych ludzi jest absolutnie zagubiona, czyli nie mają absolutnie zielonego pojęcia tak naprawdę, co robić. Ja na przykład teraz jestem zdecydowany na fizjoterapię, na AWF-ie, ale też nie wiem do końca. Mam takie właśnie wahanie w głowie, czy to na pewno jest to, czego chcę. Może po maturach, jak napiszę się w ostatniej chwili, zdecyduję na coś innego. No ale to będzie takie chybił trafił trochę. No. Joanna Koper, mentorka edukacyjno-zawodowa, psycholog, menadżer. Generalnie, tak patrząc na rozwój człowieka, to my do 25 roku życia w ogóle mózg się nasz rozwija i osobowość, więc to też nie jest dziwne, że jak mamy te naście lat, to nie wiemy, albo nam się to cały czas zmienia. Jak człowiek jeszcze sam tak nie poobijał się z życiem, nie wie do końca, co lubi, co nie, to trochę tą decyzję podejmuje po omacku. Studia oczywiście są pewnym rozwiązaniem, ale nie wszyscy po pierwsze muszą studiować. Po drugie, też tej decyzji nie muszą podejmować po to, żeby ją po prostu podjąć. Mogą sobie też dać jakiś czas na to, żeby się po prostu zastanowić, czym się chcą zajmować. Tak, dlatego ja też planuję zrobić jeszcze rok przerwy, pójść do pracy i że tak może przemyśleć wszystko i dopiero wtedy podjąć ostateczną decyzję. Igor Demianiuk, student i pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czy studia gwarantują cokolwiek? Czy warto dzisiaj iść na studia dla samego studiowania? Myślę, że nie. Jedyne, co studia gwarantują, to potencjał. A to, czy ten potencjał zostanie wykorzystany, to już kwestia studenta. Pierwsza rzecz, zawsze jak mówię, nie wiesz od czego zacząć, zacznij od siebie. Czyli, że najpierw my potrzebujemy siebie poznać, zrozumieć, czego my potrzebujemy, jakie mamy naturalne predyspozycje, jakie mamy talenty, co nas interesuje, jakie tematy są dla nas ciekawe. Ale tego nie da się wymyślić i tu jest pole do popisu, żeby tak doświadczać. Tak, tak, doświadczać, korzystać z takich programów doradztwa, rozmawiać z mentorami. Sam na przykład na pierwszym roku bardzo chciałam działać i szukać doświadczenia. Działałem w Czerwonym Krzyżu jako wolontariat. Moi znajomi działali też w innych organizacjach zrzeszających studentów ponad uczelniami. Więc jeszcze raz, uczelnia daje ten potencjał, ale znowu, czy on zostanie wykorzystany, to już tak naprawdę zależy od studenta. Są dwa cytaty, które czasami mówię. Jak nie wiesz, gdzie chcesz iść, to masz wszędzie daleko, jak to powiedział Kubuś Puchatek. I to jest trochę prawda, ale drugi, też prawdziwy cytat, jest chyba z Alicji w Krainie Czarów, że jak nie wiesz, gdzie chcesz iść, to każda droga ci tam zaprowadzi. I czasami ważniejsze jest to, żeby po prostu zacząć działać i tylko w działaniu sprawdzam, co jest ostatecznie dla mnie. Z tym działaniem może pomóc Salon Maturzystów Perspektywy. Warszawski trwa do jutra, a przed nami targi w Rzeszowie, Lublinie i Katowicach. Trójka patronuje tym wydarzeniem. Za 6 minut 17.30 wtedy puls Trójki Moniki Suszek i nowe nastawienie Donalda Trumpa do Ukrainy.

Donald Trump wyraził w ONZ przekonanie, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie. Ale ustalmy, że nie było tam mowy ani o sankcjach, nie było tam mowy skierowanej do Rosji, że ma być ultimatum i zakończenie wojny. Co to oznacza w dyplomacji? Jak odczytywać tutaj to przemówienie? Zacznijmy od pana Bartłomieja Kota. Ja bym powiedział, że zmiana retoryki nie oznacza zmiany polityki. Jeżeli się wczytamy w szczegóły tych przemówień, czy przemówienia Donalda Trumpa, ale również jego wypowiedzi z późniejszych kontaktów z dziennikarzami, także po spotkaniu z Zełenskim, wydaje mi się, że Trump nadal podkreśla kilka czynników, które były dla niego wiodące już wcześniej, czyli przerzucanie tej odpowiedzialności za zakończenie tej wojny na stronę europejską. I to nie tylko w naszej perspektywie dalszego udzielania wsparcia militarnego, czy nawet finansowania wsparcia militarnego, bo tutaj też dwie różne rzeczy, czy to jest europejskie uzbrojenie, czy to jest amerykańskie, ale fundowane przez Europejczyków. To nadal się nie zmieniło po stronie Donalda Trumpa. Nie zmieniło się także to wezwanie Europejczyków do tego, żeby łącznie ze Stanami Zjednoczonymi wywarli presję na Rosję, jeżeli chodzi o kwestię zakupu paliw kopalnych, które nadal odbywa się z Rosji, a w której uczestniczą już nie tylko oczywiście ten duet, o którym cały czas wspominamy, czyli Węgry i Słowacja, jeżeli chodzi o też chociażby o ropę, ale przecież także państwa zachodnioeuropejskie nadal w jakimś tam stopniu tę machinę wojenną rosyjską fundują właśnie w taki sposób, że handlują razem z Rosjanami. I pod tym kątem akurat Donald Trump ma trochę racji, ale nie czarujmy się. Ta retoryka jest też obliczona oczywiście na zysk finansowy samych Stanów Zjednoczonych, które chcą, powiedzmy szczerze, zastąpić po prostu Rosję w kontekście tych dostaw surowców na rynek europejski. Więc Donald Trump swoją retoryką o charakterze dyplomatycznym bardzo rzadko ujawnia, jaka jest jego strategia polityki zagranicznej, natomiast bardzo często uprawia w taki sposób po prostu jakieś procedury negocjacji biznesowych i chyba tutaj też ja bym to nadal zawarł i nadal myślał o tych słowach w takim zakresie, aczkolwiek dobrze, że te słowa padły, dlatego że dla środowiska prezydenta Trumpa politycznego, dla MAGA, czasami dobrze jest usłyszeć, że tego typu poglądy, jak na przykład potencjał Ukrainy do odzyskania terytoriów, czy zwyciężenia w tej wojnie, że wierzy w niego także prezydent Stanów Zjednoczonych. No to jest pewna kontra do poglądów, które były wiodące w tym środowisku i być może przebicie pewnej bańki umysłowej po stronie konserwatystów amerykańskich. Trochę to podnosi morale, jeżeli chodzi o Ukraińców, tak jak mówił właśnie pan Bartłomiej. I właśnie drugi kontekst, przede wszystkim kwestie biznesowe, później polityka zagraniczna, pan doktor Szymon Kardaś. No, przede wszystkim tu się zgodzę z moim przedmówcą, że trzeba oceniać nie retoryczne jakieś zabiegi czy skręty w tę czy inną stronę, ale realne działania. I ja mam wrażenie, że w tym zakresie póki co nic się nie zmieniło, więc trudno jest zgodzić się z tymi nagłówkami, które się pojawiły też w niektórych polskich mediach, że Trump zmienia kurs. Dlatego, że no, zmianą kursu byłoby przede wszystkim zaostrzenie działań wobec Rosji. Donald Trump wielokrotnie wyznaczał Władimirowi Putinowi różne terminy na wprowadzenie rozejmu, na podjęcie poważnych negocjacji, strasząc sankcjami. No ale od stycznia żadnych poważnych sankcji przeciwko Rosji ze strony Stanów Zjednoczonych się nie doczekaliśmy. To po pierwsze. Po drugie, Rosjanie dostali w prezencie szczyt na Alasce. Praktycznie za darmo, to znaczy bez konieczności podjęcia jakichkolwiek koncesji politycznych. Ja już nawet nie wspominam o jakichś konkretnych działaniach, które dotyczyłyby teatru wojny z Ukrainą. W związku z tym ja na te słowa Donalda Trumpa patrzę jak na jedną z wielu jego różnych, dziwnych wypowiedzi, do których no, nie należy przywiązywać jakiejś szczególnej wagi, a oceniać raczej właśnie to, co dotyczy sfery jakby realnych działań. I druga rzecz, która jest w tym wszystkim dość niepokojąca i to jest też coś, co mnie osobiście niepokoi, jeśli patrzę na na dynamikę relacji transatlantyckich. To znaczy to strofowanie sojuszników, jeśli idzie o zależność energetyczną od Rosji. To znaczy ja bym oczekiwał od takiego państwa jak Stany Zjednoczone, od przywódcy tego państwa, żeby przede wszystkim docenił gigantyczny wysiłek, jakie państwa europejskie wykonały od 2021 roku do 2025 roku, zmniejszając swoją zależność od Rosji. Bo rzeczywiście państwa europejskie były w bardzo dużej mierze uzależnione. Ja tylko przypomnę, 150 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu trafiało na europejski rynek. Gazprom miał udział na poziomie 42%. Udział w dostaw rosyjskiej, znaczy udział rosyjskiej ropy w rynku europejskim też w okolicach 30%. Natomiast w 2025 roku jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie ten udział Gazpromu w 2024 spadł do około 11%. Sprowadzamy nadal w LNG, ale tutaj te wzrosty były niewielkie. Żeśmy pozbyli się ponad 100 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji, a ropę kupują bezpośrednio, bo to jest bardzo ważne, bezpośrednio od Rosji kupują tylko Węgry i Słowacja. Oczywiście, że część tej rosyjskiej ropy, która została przekierowana do Indii, Chin i Turcji, bo to są główni nabywcy, szczególnie Indie, ta ropa jest z pewnością mieszana z innymi gatunkami i pewnie pod jakąś tam postacią trafia do Europy, ale to nie jest tak, że Europejczycy bezpośrednio kontraktują te dostawy z Rosji. W związku z tym Rosjanie, którzy muszą tę swoją ropę sprzedawać w bardzo skomplikowanym łańcuszku, no zarabiają na tych dostawach dużo mniej niż zarabialiby, gdyby ta ropa trafiała bezpośrednio do odbiorców europejskich, była bezpośrednio z Europejczykami kontraktowana, więc zarabiają na swoim eksporcie surowcowym dużo mniej. Nadal zarabiają, i to jest oczywiście zła wiadomość, ale zarabiają dużo mniej, bo zarabialiby więcej, gdyby tych restrykcji, które żeśmy wprowadzili i tych działań, które były podjęte, nie zrobili. Więc ja od Donalda Trumpa oczekiwał jakby mniej strofowania Europejczyków, a więcej presji na Rosję. Chociaż on też trochę strofował Rosję, jeżeli chodzi o jego przemówienie. Wobec tego, czy te słowa, które on skierował, że Rosja to jest papierowy tygrys, któremu no, nijak nie idzie, szczególnie w momencie, kiedy mają kryzys paliwowy, czy to w pewien sposób może wpływać na osłabiać Kreml i sytuację? No, media się różnie rosyjskie wypowiadały, raczej one nie brały na poważnie słów Trumpa. Jak można to odczytywać w tym kontekście? Piłat zadał Chrystusowi takie pytanie, czym jest prawda. Nie wydaje mi się, że Donald Trump jest poszukiwaczem prawdy w tym, co mówi i w tym, co głosi. To jak odczytywać właśnie jego krytykę? Donald Trump czuje się dotknięty polityką rosyjską w stosunku do Stanów Zjednoczonych od przynajmniej szczytu w Alasce. Nie udało mu się osiągnąć tego, w co wierzył, że mu się uda osiągnąć samym swoim urokiem, kontaktami, jakie miał z Putinem, możliwością wpływu. Jeżeli dalej by brnął w to, w co brnął przez ostatnie tygodnie, no to ocierał się o śmieszność. Już nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o sojuszników, ale także o sam elektorat amerykański. Więc musi się oczywiście postawić, pokazać, że jest w stanie no nawet nie tyle wpłynąć bezpośrednio na Rosję, ale pokazać jej miejsce w szeregu, że ono jest dużo niższe niż te amerykańskie. Stąd też takie słowa jak papierowy tygrys. Pamiętajmy też, jeżeli się wsłuchamy w ogóle w to, w jaki sposób Donald Trump prowadzi retorykę w tego typu wiecach. On ma tendencję do tego, że lubi używać takich niebarwnych porównań, w szczególności w stosunku do przeciwników, których chce umniejszyć w oczach wszystkich tych, którzy słuchają. Lubi show. Lubi show. No i tutaj to było też obecne. Znaczy podejrzewam, że dzisiaj pewnie wiele osób w Ukrainie się cieszy oczywiście z tej wolty, która nastąpiła po stronie Donalda Trumpa. Jest to kolejna iskierka nadziei, światełko nadziei w tym, że Stany Zjednoczone oczywiście tutaj się nie wycofują z popierania Ukrainy, tylko że stoją na straży jej praw, ale Donald Trump, tak jak powiedziałem, nie jest poszukiwaczem prawdy. Jest człowiekiem, który wie, kiedy i w jaki sposób może zrobić interes na pozycji Stanów Zjednoczonych. I w moim odczuciu tutaj interes, który on dostrzega, to jest kwestia przejęcia rynku dostaw surowców europejskich przez Stany Zjednoczone, to po pierwsze. No a jeżeli chodzi o kwestię wojny w Ukrainie, no to przerzucenie czy podtrzymanie tego zobowiązania Europy do tego, że to ona ponosi pełen koszt dalszej realizacji interesów ukraińskich. Trump ma tendencję też do tego, że bardzo często w tej dyskusji na temat tego, jak zakończyć tę wojnę, zmieniał zdanie. Raz mówił, że to Rosja jest na wznoszącej, raz Ukraina. To też jest aspekt bardziej retoryczny niż realnego wglądu dzisiaj w tę sytuację. Prawdą jest, że Rosjanie raczej kończą w tym momencie tą swoją ofensywę letnią, która nie spotkała się z ogromnymi osiągnięciami, jeżeli chodzi o zysk na polu walki. W trakcie nadchodzącej jesieni, zimy nie spodziewam się, że będą jakieś ogromne przełomy, jeżeli chodzi o pole bitwy. Ukraina dostaje, i to jest jakiś zysk na pewno dzisiaj od Amerykanów, trochę więcej przyzwolenia na ataki w głąb Rosji, co jest skuteczne i na pewno pomaga Ukraińcom. Zobaczymy, jak sytuacja będzie miała miejsce na wiosnę, na ile Rosjanom uda się przywrócić jakieś zdolności ofensywne wobec Ukrainy, a na ile Putin też dostrzeże, że być może musi rzeczywiście usiąść do tych negocjacji z Zełenskim. A czy kryzys paliwowy w Rosji może być jakimś punktem zwrotnym w tej wojnie? No, to będzie zależało od tego, jak długo ten kryzys potrwa. Dlatego, że rzeczywiście efektem tych uderzeń ukraińskich na rosyjski sektor naftowy są zauważalne straty polegające na tym, że część mocy rafineryjnych rosyjskich została wyłączona z użycia. Tutaj są bardzo różne szacunki. Według agencji analitycznej Argus to jest nawet do 30%. Reuters pisał o około 20%, powołując się na swoje źródła. Oczywiście to jest bardzo trudne do weryfikacji, bo Rosjanie od momentu, kiedy zaczęła się tak zwana pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, też bardzo oszczędnie informują o kondycji swojego sektora, zaprzestali publikowania oficjalnie bardzo wielu danych. I oczywiście te dane są zbierane poprzez inne instrumenty, które mają różnego typu agencje analityczne zajmujące się sektorem energetycznym, ale sami Rosjanie oczywiście tutaj nie ułatwiają zadania. W każdym razie to jest, w tej chwili jest to oceniane na między 20 a 30% takiego wyłączenia tych mocy rafineryjnej, które Rosjanie dysponują. 16 z 38 rafinerii zostało dotkniętych tymi atakami. Ale więc to jest pytanie oczywiście, jak szybko Rosjanie poradzą sobie z naprawą tych instalacji, które zostały uszkodzone. Na razie z doniesień branżowych wynika, że oczywiście problemy z dostępem do paliw, szczególnie do benzyny, bo jeżeli chodzi o diesla, to Rosjanie mieli zapasy, ale jeśli chodzi o benzynę, tutaj jest większy problem. Głównie dotyczy to stacji, które są uznawane za które są własnością tak zwanych niezależnych operatorów działających na rosyjskim rynku naftowym. Oni odpowiadają za około 40% rynku. 60% to są stacje, które należą do tak zwanych dużych firm naftowych, czyli takich, które odpowiadają i za produkcję, i za przetwórstwo, i jednocześnie też są obecne na rynku detalicznym. Więc pewne niedobory odnotowywano i na Dalekim Wschodzie, i na Krymie, w mniejszym stopniu w tych dużych ośrodkach miejskich rosyjskich. Zobaczymy, jak Rosjanie, i to pewnie te najbliższe tygodnie nam dadzą odpowiedź na pytanie, jak szybko poradzili sobie z tymi uderzeniami, które miały miejsce, bo to jest jasne, że te duże firmy, szczególnie te duże firmy naftowe, one jakby od razu przystąpiły do prac naprawczych. To, co oczywiście będzie Rosjanom komplikowało życie, i tutaj warto przywołać też te sankcje, które były wprowadzane przeciwko Rosji praktycznie od samego początku tak zwanej pełnoskalowej inwazji, bo one objęły między innymi kwestie dostaw czy sprzętu, czy technologii dotyczących między innymi sektora rafineryjnego, a ponieważ Rosjanie byli uzależnieni też w pewnym zakresie od współpracy z partnerami zachodnimi, to oczywiście to też będzie miało wpływ na tempo tych prac modernizacyjnych, tych prac remontowych, które będą konieczne do przeprowadzenia. No, z pewnością będziemy też obserwować, jak ta sytuacja będzie się rozstrzygała w przyszłości i czy rzeczywiście przemówienie Donalda Trumpa podczas zgromadzenia ogólnego ONZ będzie miało swoje konsekwencje. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Pan Bartłomiej Kot, Fundacja imienia Kazimierza Płaskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz dr Szymon Kardoś, Uniwersytet Warszawski, również dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Nie mam. Wiem, że nagadali ci, bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. W życiu miał lepszy być, na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas. Znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato. Lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj, tyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi. Jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Może wpadniesz na gwiazdkę. Wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato. Lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj, w sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. 12 minut do godziny 18, tu program Trzeciej Polskiego Radia. Jeśli państwo słyszeli, to przypominam, do godziny 23.59 jest ten oficjalnie ogłoszony termin, do kiedy można zrezygnować albo wycofać swoją rezygnację z edukacji zdrowotnej. I w tej sprawie państwo dzwonią pod 2 2 7 3. Mój syn chodzi do szkoły podstawowej katolickiej w jednym z dużych miast wojewódzkich i tam sprawa edukacji zdrowotnej została rozwiązana w taki sposób, że rodzice na początku września wszyscy otrzymali takie oświadczenia o tym, że rezygnują w imieniu dzieci z tego przedmiotu, a jeśli ktoś ma inne zdanie, no to ma zgłosić się osobiście na rozmowę do dyrektora szkoły. Niewinna wycieczka czy zaplanowana akcja? Zbłąkani turyści czy spiedzy? Sprawę dwóch Ukraińców, którzy nielegalnie znaleźli się na terenie krakowskich wodociągów, wzięła pod lupę prokuratura, ale dopiero kilka tygodni po incydencie. Niezależnie od wyniku dochodzenia, eksperci radzą nam wszystkim, by mieć oczy dookoła głowy. Infrastruktura wrażliwa może być celem ataków hybrydowych i o tym Monika Gosławska. Według generała Mariana Janickiego, kiedyś byłego szefa BOR, a dziś dyrektora do spraw bezpieczeństwa krakowskich wodociągów, mężczyźni próbowali fotografować teren, który odpowiada za dostawy wody dla ponad miliona ludzi. Tak mówił w Radiu Kraków. Przeskoczyli na jeden z obiektów ogrodzenie, zostali absolutnie natychmiast przechwyceni przez służby ochronne wodociągów. Do incydentu doszło kilka tygodni temu. Policjanci po przesłuchaniu wypuścili mężczyzn. To dwóch Ukraińców, którzy tłumaczyli, że źle ich poprowadziła nawigacja. Według funkcjonariuszy nie mieli przy sobie zdjęć. Kilka tygodni później temat wrócił przy okazji innej sprawy, mówi rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjne, które wykazały, że mężczyźni ci mogli mieć związek z przestępczością narkotykową. Podejrzenia te nie potwierdziły się. Przedstawiciele wodociągów zdecydowali o oficjalnym zawiadomieniu z jednoczesnym wnioskiem o ściganie sprawców. Mężczyźni usłyszeli zarzut naruszenia miru domowego. Będą musieli opuścić Polskę. Dziś wodociągi odmawiają komentarza w tej sprawie, a kilka tygodni wcześniej generał Marian Janicki w Radiu Kraków tak mówił. Wszystko mamy pod kontrolą, woda jest bezpieczna. Kilka dni temu w rozmowie z Financial Times wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że Polska codziennie doświadcza nawet 50 prób cyberataków ze strony rosyjskich hakerów. Celem są głównie polskie szpitale i systemy wodociągowe w dużych miastach. Krzysztof Kaliński z Uniwersytetu Civitas mówi, że to infrastruktura narażona na ataki. Jest taka najbardziej odczuwalna przez obywateli, bo jeżeli na przykład włączymy prąd, to wtedy planowe operacje się nie odbędą. Jeżeli odłączymy wodę, to proszę sobie wyobrazić, że w skupiskach ludzi takich jak Warszawa, Katowice, Trójmiasto, jeżeli tej wody nie będzie przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, to dojdzie do zamieszek. Więc cały czas takie działania będą miały na celu nie tylko podburzanie społeczeństwa, nie tylko sianie chaosu, ale również podburzanie zaufania obywateli do organów państwa. Agnieszka Rogozińska z Akademii Piotrzkowskiej. Tak jak w przypadku Belwederu, kiedy mieliśmy naruszenie tej przestrzeni nad Belwederem poprzez użycie dronów, czy w przypadku naruszenia infrastruktury krytycznej, czy we wszelkich przypadkach związanych z bezpieczeństwem ludności, no czas odgrywa kluczową, no zasadniczą rolę. Zidentyfikowanie tego, co się dzieje, tak? Zidentyfikowanie jakichś konsekwencji ewentualnego wydarzenia. Diagnoza, są to wszystko kwestie kluczowe. Szczególnie ważne, szczególnie istotne, jeżeli mówimy o obiektach użyteczności publicznej, o obiektach infrastruktury krytycznej, czy o obiektach użytkowanych przez czołowych przedstawicieli naszego życia społecznego. Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, tłumaczy, że każdy z nas powinien uważać, co i gdzie fotografuje. Te zdjęcia publikowane później w internecie, czy przekazane w nie wiemy jakie ręce, no mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. To wszystko musimy przefiltrować przez naszą ocenę sytuacji, naszą ocenę bezpieczeństwa. Sprawą dwóch Ukraińców, którzy mieli fotografować teren krakowskich wodociągów, zajmuje się dziś prokuratura. Między innymi sprawdzi zapis monitoringu. Tyle jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną czy wrażliwą, a w sprawie otwierania zamkniętej granicy z Białorusią dzwonią państwo pod 2 2 7 3. Jak najbardziej powinno się zamknąć tą granicę. Oczywiście nie od razu, ale dać szansę tym podmiotom, które handlują z Białorusią, żeby nasze samochody ciężarowe wróciły do Polski. Z jakimś tam terminem dłuższym ogłosić, że będzie granica zamknięta. Nie są państwo jednomyślni. W sprawie tej granicy powinna być otwarta, bo powinniśmy mieć dostęp do wymiany. To powinno być, tak? Przedsiębiorcy tracą, a mieszkańcy, obywatele nie są niczemu winni. Granice powinny być otwarte do przekraczania i do po prostu kontaktów z sąsiadami. Może państwo jakoś te kwestie rozwiążą? 2 2 7 3. Daniel czeka przy słuchawce. A to Kaśka Sochacka. Niebo było różowe. I program trzeci. Za 7 minut, 18. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się